من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. متن تنجبين متن وقيالم ديما. وإن كان مركبا، أورده إزن. وإن كان مركبا، أبد حذف الاسم الأخير. تمام. Son isim ne yapılır? O hasfedilir. Ya ba'le bekke, ya ba'le, ya ba'le, ya hamsete aşara, ya hamsete. Ve inkâne gayre zâlike fe harfun vâhidun, fe hudife harfun vâhid. O zaman bir harf hasfedilir. Ve huve o münadayı murakham fi hukmi sâbiti. Cüzleri sabit münada. Ellerin hazır da alabilirsin. Tamam. Buraya bir şey bırakayım bunlarsa yoksa. Yok, yarın onları gönderirim buraya. Tamam. Alel ekseri, ekser istimal üzere. Fe yukalu denilir. Ya hari. Tamam mı? Ya hari. Ev ya semu. Ya semu. Ve ya kerave. Ya kerave. Fakat yüce'alu bazen kılınır, bu münada-i murakham, ismen bi ra'sihi, müstakil isim kılınır, başlı başına isim. Fe yukalu denir, ya haru, ya semi, bak vav ya'ya kalbedilmiş. Ve ya kera, elif, vav neye kalbedildi? Elife kalbedildi. Peki, okuyalım bakalım. Ve inkâne el münada ellezî uride terhîmuhu murakkeben. Eğer terhimi murad edilen münada mürekkep olursa. Tamam. Mürekkep. Şimdi mürekkep deyince bu muzaf şibi muzafı da içine alıyor. Mürekkep dediğin zaman cümleyi de içine alıyor. Halbuki biz arkadan demiştik ki muzaf olmayacak, şibi muzaf olmayacak. Değil mi? Cümle olmayacak demiştik. Onlar da terkiptir. Ve inkâne el münâda ellezî uride terhîmuhu murakkeben dedir mi? Onları da acaba kapsıyor mu? Değil mi? Şimdi bunu def ediyor Musannif Hazretleri. Diyor ki ve yu'lemu min beyani şartı terhîmi. Terhîmin şartını beyan etmekten bilindi ki, biliniyor ki ve yu'lemu biliniyor. Neyden biliniyor? Min beyani şartı terhîmi. Terhimin şartını beyan etmekten anlaşılıyor ki ennehu, ne anlaşılıyor? Ennehu, ennel murade bit terkibi havna. Burada terkib ile kastedilen nedir? La yekünü mudafen. Muzaf olmayandır. En la yekünü mudafen. Tamam mı? Ennehu, şu ki o mürekkep la yekünü olmayacak, mudafen, muzaf olmayacak. Vela cümleten, cümle olmayacak. Vela müşebbehen bihi, muzafa benzetilmiş olmayacak. La yekünü mudafen, muzaf olmayacak. Vela müşebbehen bil mudafi, vela cümleten. Tamam. Yani terkibi izafi olmayacak. Terkibi izafiye benzeyen olmayacak. Terkibi isnadi olmayacak. O zaman burada terkib ile murad edilen nedir? Terkibi imtizacı. Tamam mı? Terkibi mezci veya terkibi ta'dadi. Ba'le bekke, ma'di keribe. Bunlar nedir? Bunlar terkibi mezci. Hamsete aşara. Bunlar nedir? Terkibi ta'dadi. Anlaşılan bu. Peki ne gibi? Mislu ba'le bekke, ba'le bekke'de olduğu gibi bu terkibi mezcidir. Ve 15, 15 gibi bu da efendim terkibi ta'dadi. Peki ne oldu halde bu ba'le bekke 15? Hale kevnihima alemeyni. Bunlar alem oldukları halde. Çünkü alem olmadığı zaman bunlarda niye terhim yapılsın? Yani? Değil mi? Alemde terhim yapılıyor. Evet. Alemeyni. Bunlar alem oldukları halde hudife el ismul ahiru. Hudife hasfedilir. El ismul ahiru Son isim ne yapılır? Hasfedilir. Bitterhimi, terhim sebebiyle son isim ne yapılır? Oradan hasfedilir. Ne gibi? Kema yuhzeful harful ehiru. Nasıl son harf hasfediliyor? Burada da son isim hasfedilir. Feyukalu denilir. Fi terhimi ba'le bekke. Ba'le bekke alemen. Alem olan bu ba'le bekke terhim edildiği zaman denir. Ya ba'le. Ya ba'le. Bi hasfil ismil ehir ve huve bek. Bek hasfedilir. Ya ba'le denir. Ve fi terhimi hamsete aşara alemen. Alem olduğu halde olan hamsete aşere, ya hamsete aşere terhim yapıldığı zaman ya hamsete bi hazfil ismil ahiri ve huve aşar. Aşar lafzı asfedilerek söyler. Peki niçin? Litenezzülihi. Evet, litenezzülihi. Bu ismi ahir benzediğinden dolayı, yani tenezzül ettiğinden, indiğinden dolayı, tenezzülden murat ne? Benzemesi yani. Neye? Menzilete te'nifi tenis tasına. Tenis tası konumunda olduğundan dolayı. O ismi ahir. Ba'le Bekke'deki bek. Hamsete aşaradaki aşar ne konumundadır? Tenis tası konumunda olduğundan dolayı. Ne hususta? Fî kevni külli vâhidin minhuma. Bu sondaki isim ve taytenis her ikisi oldukları kelimeten alahidetin, kelimeten kelime olmak oldukları hususunda. Alahidetin, öyle kelime ki alahidetin yani müstakilletin, müstakil bir kelime. Şimdi tenis tası müstakil bir kelime değil midir? Tabi müstakil bir kelimedir. Yani o ismin müennes olduğuna ne yapıyor? Delalet ediyor. Peki Ba'le Bekke'deki bek, hamsete aşar, o da müstakil bir kelime değil midir? Tenis tası olsun, terkibi mezci ve terkibi ta'dadideki son isim, bu ikisi, her ikisi, yani tenis tası olsun, bu ahir isimler, bunlar nedir? Müstakil kelime olmaları noktasında ismi ahir, tenis tahsı konumunda olduğundan dolayı ismi ahir asfediliyor. Niye? Çünkü tenis tahsı bulunan isimler terhim edildiği zaman yasübetü yasübe. Tenis tahsı asfediliyor. Değil mi? Yaşatü yaşa. Peki litenezzülihi ismi ahir indiği için nereye, ne konumunda olduğundan menzilete ta'itte'niti fi kevni külli vahidin minhuma yani minel ismil ahir ve ta'itte'niti kelimeten ala hidetin başlı başına müstakil bir kelime. Nasıl ki tautenis müstakil bir kelimedir. Bir manaya delalet ediyor. İsmi ahir de kendi kendine bir kelimedir ve bir manaya delalet ediyor. Nasıl ki terhim yapıldığı zaman da tenis tasas ediliyor. Böylece terhim yapıldığı zaman terkibi mezci ve terkibi tadadide ikinci isim, son isim ne yapılıyor? Hasfedilmiş oluyor. Tamam mı? Öyle bir kelime ki, kelime evet. Fi kevni küllin minhuma kelimeten ala hidetin, müstakil bir kelime olması hususunda öyle müstakil bir kelime ki sarat intikal etmiş. Tamam mı? Sarat intikal etti. Tilkel kelimet, o kelime. O kelime yani tenis tahsi olsun. Tenis tahsi ve ismi ahir bu ikisi intikal etti ve derken o isim bir menziletil cüz'i min makableha, makablinden cüz konumunda olmaya ne yaptı? İntikal etti. Tamam. Makablinden bir cüz konumunda olmaya intikal etmiş müstakil bir kelimedir. Bek müstakil bir kelimedir ama makablinin cüz'ü konumundadır. Aynı ne gibi? İşte sübetünün tahsi gibi. Sübeden nedir? Bir cüz hükmündedir ama müstakildir. Mühennesliğe delalet ediyor. Tenise delalet. Peki. Ve inkâne el münâda ellezî uride terhîmuhu gayre zâlik. Bundan başka bir şey olursa. Gayre zâlikel mezkûri. Yani bu zikredilenin dışında olursa. Minel aksâmi selâseti. Üç kısımdan zikredilmiş. Değil mi? Üç tane kısım zikretti. Bu üç kısmın dışında olursa minel aksami selaseti zikreden 3 kısımdan başka olursa o zaman fe harfun vahidun fe harfun vahidun hudife ey fe yuhzefu. Şimdi fe yuhzefu hasfedilir. Halbuki bu fa'dan sonra fiil muzari değil de fiil mazi takdir etse daha hoş olur yani. Değil mi? Ensep olan münasip olan nedir? En yüce'ale takdiru fekad hudife. Fekad hudife harfun vahidun denilmesidir. Tamam. Fekad hudife harfun vahidun. Bir harf hasbedir. Yani Musa'nın burada tefennün etmiş yani. Ha. Muzari getirmiş. Ama madem ki şart mazidir ve inkânel münâda gayre zâlike feyuhdefu fehudife harfun vahidun bir harf hasbedilir. Peki niye bir harf hasbediliyor? Lihusulil faideti fayda elde edildiği için. O fayda ki el maksudeti minet terhim. Terhimden hedeflenen fayda meydana geliyor. Yani bir harfi harfin vahidin bir harfin hasbedilmesiyle terhimden hedeflenen fayda meydana geliyor. Şimdi terhimden elde edilmek istenen fayda nedir? Tahfif. Tahfif meydana geliyor. Değil mi? O zaman bir harfin hasbedilmesi yeterli oluyor. Hedeflenen, terhimden hedeflenen fayda has olduğu için, daha ne olduğu için? Ve ademi mucibi harfil ekseri min vahidin. Bir harften daha fazlasını hasbetmeyi gerektiren bir şey de olmadığı için. Ve ademi mucibi harfil ekseri min vahidin. Yani bir harften daha fazlasının hasbedilmesini gerektiren bir şey de yok. Bir harften fazlasını hasbedilmeyi gerektiren şey arkada zikredilmişti 3 kısımda. Neydi onlar? Eğer ki bir hükümde 2 ziyadelik olursa, tamam mı? Bir hükümde 2 ziyadelik olursa başka ahirinde harfi sayı olup da ahirinde 66. Evet. Eğer ahiri de harfi sayı olur da makablinde harfi met bulunursa ya ammar ya miskinu ya mervanu gibi veya mürekkep olursa o zaman bir harften fazla ne yapılıyor? Hasbediliyor. Değil mi? Peki bunlar var mı? Bunların olmadığı yerde peki birden fazla harfin hasbedilmesini gerektiren bir şey yoksa ve terhimden elde edilmek istenen fayda da bir harf hasbedildiğinde meydana geliyorsa daha fazla harfi hasbetmeye gerek yok. Nahu örnek. Ya hari. Ya hari ve ya mali. Ya hari ya mali. Nerede tabu ya hari ya mali? Eğer ki münadayı murakhamı sabit münada hükmünde kabul edersek ya hari ya mali dersin. Müstakil münada yaparsan ya haru ya malu. Tamam? Nerede fi ya harithu ve ya maliku. Ya malik ya harisi. Terhim ettiğin zaman alemeyni buna alem oldu halde. Ya hari ya mali denir. Anlaşıldı. فحذف منهما حرف واحد وهو الثاء ثادر في حارث حارثة والكاف كافتر nerede في مالك مالك niye bir harf hasbedilir لحصول التخفيف تخفيف meydana gelmiş ki el maksud بالترخيم وعدم موجب حذف اكثر من ذلك tamam. Peki, nokta. Bu da bitti. Şimdi yeni bir şeye başlıyoruz. Musannif Hazretleri terhimin kısımlarını da beyan ettikten sonra değil mi? Şimdi kısımlarını beyan etti. Değil mi? Kısımlarını beyanı bitirdi. Mahallini nerede olacağını söyledi. Miktarını söyledi. Ne kadar harf hasbedilir. Şimdi nereye başlıyor? Şimdi hasfedildiğinde hasfedilen sabit hükmünde midir? Yoksa hasbedilen nesyen mensiya gidiyor. O kelime artık müstakil bir kelime mi oluyor hazıftan sonra? Yani mahzuf sabit midir? El mahzuf kel mezkür müdür? Yoksa el mahzuf mensiyyü. Unutulmuş gitmiş. Fesaral ismu ismen müstakille. Müstakil bir isim mi oldu? Bunu anlatacağız. Ve huve o. Ey el münada el murakhamu. Terhim edilen münada. Yani terhim edilen münadadan murat burada hasf edilen. Terhim edilen münadada mahzuf ne hükmündedir? Fî hükmil münada es-sâbiti. Sabit münadada. Sabit münada hükmündedir. Yani o harfler durduğu zamanda, hepsi durduğu zamanda nasıl oluyorsa hasfedildiğinde o şekilde kalır. Ya harisu. Bak ya harisu. Ra'da ne var? Kesre var. Su hasfedildiği zaman ya harri diye kalır. Yani mahzuf kendisinde hazıf yapılmış olan münada sanki o s hasfedilmemiş orada duruyor hükmünde yani. Ve o el münada el murakham terhim edilen münada fi hükmil münada münada hükmündedir. Es-sabiti bi cemii eczaihi ve hurufihi. Bütün harfleriyle, cüzleriyle sabit münada hükmündedir. Tamam mı? Evet, sabit münada hükmündedir. Yani ne demek? Febakiye kalır binaenle. Yani o mahzuflar sanki mezkür hükmündedir yani. Tamam mı? Ya ba'le. Ya ba'le bekke. Ya ba'le. Anlaşıldı? Peki. فَبَقِيَ الْحَرْفُ الَّذ۪ي صَارَ آخِرَ الْكَلِمَةِ Kelimenin فَبَقِيَ كَلِيَ الْحَرْفُ الَّذ۪ي صَارَ olmuş آخِرَ الْكَلِمَةِ Kelimenin ahiri olan harf olur. Yani münada-i murakhamda ahir olan o harf olur. بَعْدَ التَّرْخِيمِ Terhimden sonra ne üzerine kalıcı olur? عَلَى مُتَعَلِّقْ بَقِيَ Ne üzerine bakı olur? فَبَقِيَ عَلَى مَا كَانَ ذَلِكَ الْحَرْفِ عَلَيْهِ قَبْلَ التَّرْخِيمِ Terhimden önce ne durumdaysa o hal üzere kalır. Ya hari. Ya hari tu. Ya malli. Ya mervanu ya merve. Ya ammaru ya amme. Ya miskinu ya miski. Anlaşıldı? Ne üzerine olucu bu görüş? Dolayısıyla şimdi terhimden önce eğer ki o harf terhimden önce madmum ise madmum olarak kalır. Ya bülbülü, ya bülbülü, ya bülbü, ya bülbü. Niye terhimden önce o ba neydi? Madmum. Eğer ki meksur ise yebka alel kesri, ya hari. Meftu ise yebka alel fethi, ya merve. Tamam. Peki ve inkâne sakinen yebkâle sükûn. Ya semûdü ya semû ya semû. Halbuki isimler sonunda makabli mezmum vav bulunmaz. O vav ne yapacak? Ya'ya dönmez. Demek ki bu neyi gösteriyor? Demek ki orada mahzuf sabit hükmündedir. Vav kelimenin sonunda olsa çünkü ya'ya dönmesi lazım. Peki ne üzerine olucu? Alel isti'malil ekseri, ekser kullanım üzerine. Feyukalu denilir. Yani izâ kâne lemur kezâlike feyukal. İzâ kâne lemur kezâlike feyukalu denilir. Tamam mı? Ne denilir? Veya kendinden önce geçmiş bir isim cümlesine de atıp yapabilirsin feyukalu. Yani يُجْعَلُ الْمَحْذُوفُ ثَابِتًا فَيُقَالُ يُجْعَلُ kılınır الْمَحْذُوفُ مَحْذُوفُ ثَابِتًا ثَابِت kılınır da فَيُقَالُ denilir فِي يَا حَارِثُ يَا حَارِثُ يَا حَارِ Tamam. Bir kesir râ, râ'nı kesirse hâle kemni bâkîn. عَلَى مَا كَانَ Kablet terhimi. Terhimden önce olduğu hal üzere. Tamam. Ve yukalü fi ya semudu. Ya semudu da ya semu denir. Bi vavin mutatarrifetin. Bi vavin mutarrife. Sonda vakılcı. Mütetarrife olsa daha güzel denir. Tarafta var. Mutatarrife. He. Siz öyle mi? Evet biliyorum. He. Bi vavin mutatarrifetin. Ve ahirde vakılcı. Neden sonra bağda dammetin? Dammeden sonra. Bi vuku'il vavi fit taraf yani. Vav tarafta vakılmış. Ahirde ba'de dammeti. Halbuki ma'ani lem yücet fi kelamle arab ismun mütemekkin. Ahiru vav. Ahiri vavdur da öyle vav ki sakine sakinun makabli. Makabli sakin olmuş. O vav vav ki sakinin sakindir. Makabli dammeti. Makabli mezmum. Yani makabinde zamme var. Vav sakin kelimenin ahirinde. Böyle bir isim yok. Ha demek ki ya semu müstakil isim olsa böyle kalamaz. Ya semi olması lazım. Tamam? Çünkü Arap kelamında vav sakin olup makabli mezmum. Vav kelimenin ahirinde olup da sakin makabli mezmum böyle bir örnek yok. Bu da neyi gösteriyor işte? Likevnil mahzufi kesabit. Anlaşıldı? Likevnil mahzufi kesabit. Mahzuf olan sabit gibi olduğundan felem yelzem lazım gelmedi. Vuku'ul vavi, vavun olması. El mezkure zikredilen vavun fit taraf. Tarafta değil işte o, ahirde değil. Niye? Çünkü kelimenin ahiri daldır. El mahzuf kel mezkür. Ve yukalu ya fi keravan. Keravanda ya keravanu ya kerave. Burada ne diyor? Bi vavin mütetarrifetin müteharriketin vakaat ba'de fethatin. Halbuki Arap kelamında vav ya harekeli olup makabli fetha olduğu zaman o vav ya ne yapılır? Elife. Müstakil hükü isim olduğu zaman da ne yapacağız? Vavı elife kalıyor. Ya kera diyeceğiz. Anlaşıldı. Şimdi Musannif Hazretleri olsun, Şari Hazretleri olsun, ne Musannif ne Şari Hazretleri, ikisi de terhimden sonra münadayı murakhimin dam üzere kalmasına örnek vermediler. Verdiler mi? Ben görmedim. Siz gördünüz mü? Kesre var, fetha var. Peki dam üzere olana örnek verdiler mi? Yok. Vermediler. Ya bülbülü ya bülbü. Ya bülbülü ya bülbü. Tamam? Ya kumbulu, kumbul. Kıraat imamlarından biri. Ya kumbulu, ya kumbu. Ya kumbulu, kumbul. Ya kumbulu, ya kumbu. Tamam? Yani zikretmeyi niye zikretmeyi? 3-4 tane örnek verdi, yeterli gördü de. Tabi veremez değil, yani aklına gelmedi değil. Niye veremezsin? Fakat yüce'alu. Fakat yüce'alu. Kat burada taklil içindir yani. Fakat yüce'alu. Bazen kılınır. Yani kat li taklili ve yüce'alu mebniyün lil mef'uli. O meful için bina kılınmış, meçhul. Ey yani yuc'alu el münada el murakhamu alel isti'malil ekalli. Alel isti'malil ekalli ne de anladın? Çünkü yukarıda dedi ki alel isti'malil ekser. Ekser isti'malde fi hükmü sabit. Sabit hükmündedir ama ekal az kullanım üzerine murakham münada kılınır. Ne kılınır? İsmen bi ra'sihi. İsmen isim öyle isim ki kainen bi ra'sihi kendi başıyla olucu isim. Ne demek yani? İsmen müstakille. Müstakil, bağımsız bir isim kılınır. Peki keennehu sanki lem yuhzef minhu şeyün. Ondan hiçbir şey hasfedilmemiş. Sanki iki tane harf hasfedilmemiş. Ya mervanu İki tane harf vasfetinde elif nun. Ya mer vu. Ya mer vu. Ya ammaru. Ya ammu. Ya miskinu. Ya miskü. Sanki bir kelime vasfedilmiyor. Ya ba'lebeki. Ya ba'lu. Bir harf vasfedilmemiş. Ya harife. Ya haru. Tamam. Şimdi hasfedilen şey ne oluyordu? Ya iki harf hasfedilir. Ya müstakil kelime hasfedilir. Mürekkep olursa. Ya da bir harf hasfedilir. Sanki hiçbir şey hasfedilmemiş de feyekün oluyor lehu fi binai. Feyekün oluyor lehu. Yani bir şey hasfedilmediğinden dolayı fi binaihi mebni olmak hususunda oluyor. Yani fi kevni mebniye mebni olmasında oluyor. O mürakkam münada var ya, mürakkam müstakil münada oluyor. Feyekünü lehu onun için oluyor. Fi binaihi onun mebni olmasına, yani fi kevnihi mebniyen ve i'lalihi fi kevnihi mu'tellen ilal edilmesi hususunda oluyor. Ve tashihihi musahhah olmasında oluyor. Onun için ne oluyor? Hükmün hükmü nefsihi. Kendi nefsinin hükmü oluyor yani. Tamam. Hükmü nefsihi, nefsine ait hüküm oluyor. Ne demek nefsine ait hüküm oluyor yani? Yani hükmül hurufil bakiye ba'd-ı terhim. Terhimden sonra kalan harflerin hükmü oluyor. La hükmül asli. Aslın hükmü yok. Asıl çünkü ne yaptı? O gitti. Düşün ki müstakil bir isimdir yani. Ha. Ya haru. Ya malu. Ya Semu değil artık. Ya Semi niye müstakil isim olduğu zaman ismin ahirinde sakin vav makablu mezmum olarak ne yapamaz? Bulunamaz. O vav ne yapıyor? Ya kalbi. Ya Semi. Ya Kereve. Müstakil isim olduğu zaman ihlal olacak. Ya Kera. Anlaşıldı? Yani terhim ile hasbedilmiş olan ne zaman ki artık kânlem yekün oldu. Kânlem yekün oldu. Sara derike kânü lem yuhzef minü şeyyün yani. Hiçbir şey hasbedilmemiş. O müstakil bir isimdir. O zaman ne oluyor? Eğer ki dam üzere mebni olmayı gerektiren bir şey varsa dam üzere mebni oluyor. Tashihi gerektiren bir şey varsa ne oluyor? Tashih ediliyor. Efendim, kalbi gerektiren bir şey varsa kalb ediliyor. Şimdi buna her birine örnek verecek. Feyukalü söylenir. Ya haru. Ya haru denir. Nerede? Fi ya harisu. Ya harisu terhim edildikten sonra har kelimesi müstakil münada kılınıyor. Ya haru bir dammi. Yani bil binayi ala dammi. Bu neyin örneğidir? Yani bu mebni olmakta kendisine ait hüküm ona veriliyor. Kendisine ait hüküm nedir? Müfret ve marife olduğu zaman ne olacak? Alama yurfu bir mebni oluyor. Dam üzere mebni oluyor. Tamam. Kâne o sanki bu. Bak kâne o sanki bu. Haru kelimesi ismun müfredün. Yani muzaf değil. Şebih bil muzaf değil. Müfret isimdir. Marifetün. Marifedir. Leyse bir nekir. Nekre değil. Bir asi. Müstakil. O zaman peki müfret marife olduğu zaman münada ne oluyor? Feyudam. Feyudam mı? Ey yani. Feyubna ala dammi. Ve ya semi. Bak burada tasih gerekiyor. Tasih. Ya semi denir. Ya temudu de. Fi ya temud. Ya temud. Terhim edildi. Ya semi oldu. Ha? Tamam. Ve ya semi. Ya semi deniyor. Hada misalun lima yekunu lehu fi tasihihi hükmü nefsihi. Tasihi konuda onun nefsinin hükmü var. Tasih edildiği zaman o müstakil isim olduğunda makabli mezmum sakin vav kelimenin ahirinde bulunmaz. O vav ne yapar? Kaide var. Ya'ya kalbedilir. Liennehu çünkü illetini koyuyor. Niye ya semi deniyor? Liennehu lemma cu'ile semu. Semu ki kılındı ba'det terhimi ismen birasihi. Yani ismen müstakille sarat el vavu tarafen. Vav tarafta vak oldu. Yani vakaat el vavu es sakinetu fit tarafi fil ahir. Kelimenin ahirinde vak oldu. Ba'da dammeti. İlâ kâne lemur kezâlik felâ cerame. Hiç şüphe yok. Hiç şüphe yok ki kulübetil vavu sakinetü ya'en. O sakin vav neye kalbedilir? Ya'ya kalbedilir. Ve küsire ma kableha, ma kabli de kesre kılınır. Ya semi, semi. Çünkü eğer ki sen vavu ya'ya kalbettin, semuy yaptınsa ya sakin, ma kabli mezmum. Ya gene vava dönecek. Semu. Ondan sonra vav sonda vak oldu, ma kabli mezmum. Vav ya'ya kalbedildi, semuy. E ya sakin, ma kabli mezmum. Ya vava kalbedildi. Feyelzemu devru ve teselsül, yani devir teselsül lazım diyor. Ve kilama batıl. İkisi de batıl. Devirtin. Ne yapacaksın? Ya'yı ya olarak korumanın yolu makablinin dammesini kesraya tebdil. Ha, güzel. Ve küsre makable li teslemel ya fesara ya semi. Ne gibi? Ke edlin. Bak edlin gibi. Edlin. Delvun delvani edlin. Edluvin. Edlu fi ed fi edlin edlin nasıldır aslı bunun? Ef'ul vezne bak. Ki edlin, edlin gibi. Edlin neydi aslında? Edluvun. Edluvun. Ef'ul vezne cemi vavu ya'ya kalbedildi. Edluyun. Edluyun. Devir dokunmak için yani yağının binası sayı salim olsun için lamın zammesini keseye tepkide ediliyon ya üzere zammesi gir, ya üzere zammesi gir hasbettik. İki sakin cem oldu ya'dan temvinden. Temvin harfi sahiptir, hasbedilmez. Ya'yı hasbettik, edlin oldu. Anlaşıldı. Ve ya kera, ya kera dersin fi keravan, keravanda. Bu da İhlali gerektirdiğinden ihlal olmuş yani. Evet. Lenne lemma cu'ile kerave. Kerave kılındı. Ba'de ismen birasi. Müstakil isim kılınmış. Sanki bir şey aspedilmemiş gibi. O zaman irtefa'a mani'ul ihlali. İhlale engel kalktı. Ve o ihlale engel neydi burada? Vuku'us sakin. Sakin harfin vakı olmasıydı. Ba'del vavi. Vavdan sonra. Ve ve mani'ul i'lal, i'lale mani olan vuku'u sakin, sakin harfin vakı olmasıydı. Neden sonra? Ba'del vavi, vavdan sonra. Kerevanı. Kerevanı. Vavu sen elife kalbedebiliyor musun orada? Kalbedemiyorsun. O zaman iki sakin toplanıyor da. Elif sakin, vav sakin. لأنه إذا سكن الحرف الحرف الذي أعرف كساكن در بعد حرف العلة بعد حرف العلة لا يعلو حرف العلة حرف العلة ناف مس إلى لف المس طوا شوا طوا شوا طوا وعرف العلة متعرف ما قبل ما أفتو تيب إلى لف المس ناف مس كروان ده böyleydi كروان كروان وعرف العلة متعرف ما قبل ما أفتو ألف قلب دل ما Keravandan ki elif nun gitti. Artık ne oldu? Vav harfi illet mütarik ma kabli meftuh. Vav elife kalbettik kera oldu. Fekulibetil vav elifen li teharrukiha ve enfitahi ma kableha. Tamam. Evet. Geldik menduba. Tamam. Ver bakalım.